ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो आप सब यहां आए हैं इस धार्मिक समावेश में। धर्म के बारे में कुछ सुनने के लिए इस उद्देश्य से आप यहां आए हैं ऐसे लगते हैं। राजनीति, मनोरंजन, खेला, फैशन, वो सब बातें के बारे में नहीं है, धर्म के बारे में। तो धर्म के बारे में सुनना चाहिए, इसलिए क्योंकि आहार निद्रा भय मैथुनम च समानम एतत् पशुभिः नराणाम् धर्मो हितेशम अधिको विशेषम धर्मेन हीना पशुभिः नराणाम्। इस उपदेश हितोपदेश से उद्धृत है। हितोपदेश, उपदेश सबका हित के लिए, तो जिससे हमारा हित होगा, इसलिए हमें यही समझना चाहिए कि आहा निद्रा भाई मैथुन, खाना पीना सोना, दौड़ लगना, स्त्री पुरुष संबंध रखना, ये सब केवल मानव समाज में नहीं है, अमानव समाज पशुओं में भी होते। कुत्ता, बिल्ली, ऊंट, सांप, पक्षियों, कीट कृमि, वे सब भी कुछ खाते, सोते, फिरते, दौड़ते, मैथुन करते हैं। तो मानव जीवन में विशेषता क्या है? धर्म पालन करना संभव है मनुष्य जीवन में। धर्मो हितेशम अधिको विशेषम, अधिक विशेषता है मानव जीवन में धर्म पालन करना, जो किसी दूसरा जन्म में संभव नहीं है। तो इसलिए समझना चाहिए कि यदि कोई मानव तो धर्म पालन नहीं करते, वो पशु है, मानव रूपी पशु, द्विपद पशु। तो कम से कम जिससे हम मानव होंगे, तो धर्म, हमें धर्म पालन करना चाहिए। तो धर्म क्या है? आजकल ये धारणा है प्रचलित कि हिंदू धर्म भी है, मुसलमान धर्म भी है, क्रिश्चियन धर्म भी है, अलग अलग धर्म है, और चौथो मत चौथो पथ, जितने भी मत हो इतने पथ भी हैं। परंतु शास्त्र में धर्म क्या है, उसका इस शब्द की पृथक परिभाषा है कि धर्मम ही साक्षात भगवत प्रणीतम, जो भगवान हमको दिया है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कौन व्यवहार धार्मिक है किस प्रकार अधार्मिक है, वो सब भगवान कहते हैं। चौथो मत चौथो पथ अर्थात जितने भी मत इतने से पथ, वो शास्त्रीय वचन नहीं है। जो भगवान हमको देते हैं वो मार्ग वो ही धर्म है। तो भगवान कैसे हमको धर्म का मार्ग प्रदान करते हैं? शास्त्र, शास्त्र में से। शास्त्र क्या है? शास्त्र है भगवान का उपदेश। इसलिए कोई साधारण व्यक्ति अपनी कल्पना से या मत से कोई शास्त्र रचना नहीं कर सकता। और असाधारण व्यक्ति भी नहीं कर सकते, केवल भगवान कर सकते। इसलिए गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, या शास्त्र विधि मुत्सृज वर्तते काम कारतः न सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति शास्त्र विधि पालन नहीं करते और अपना मत से अपनी कामना से व्यवहार करते हैं, तो वो व्यक्ति नहीं तो सिद्धि, नहीं सुख और परम गति भी प्राप्त नहीं कर सकते। अर्थात शास्त्र विधि पालन करने चाहिए, यही धर्म है। तो मानव समाज में अलग अलग शास्त्र है और अलग अलग धर्म विधि है। जैसे हिंदू धर्म में, एक्चुअली ये हिंदू शब्द शास्त्र में नहीं है, अशास्त्रीय शब्द है। तो व्यवहारिक रूप में हम ऐसे बोलते हैं, वास्तविक नाम है वैदिक संस्कृति, परंतु आजकल हिंदू लोग जो है तो वैदिक संस्कृति के बारे में कुछ भी धारणा नहीं है, और जो भी चलते है हिंदू धर्म का नाम है उसको पालन करते है और गर्व से कहो कहते हैं हम हिंदू है। तो हिंदू धर्म का मतलब क्या है मुझे मालूम नहीं, और शायद कोई भी नहीं बोल सकते वो क्या है, क्योंकि उसका शास्त्रीय आधार नहीं है। तो हिंदू धर्म में अलग अलग मत है और इस्लाम भी है, क्रिश्चियन धर्म भी है, बौद्ध, सिख, पारसी, जैन और ऐसे अलग अलग धर्म है। तो कौन सा धर्म श्रेष्ठ है? तो सब लोग बोलते हैं तो धर्म जो मैं पालन करता हूं वो ही श्रेष्ठ है। तो उसका प्रमाण क्या है? प्रमाण है कि मैं पालन करता हूं, मैं पालन करता हूं, तो जो मैं पालन करता हूं तो वो श्रेष्ठ होगा नहीं? मैं पालन करता हूं और जो मैं करता हूं तो वो ही उत्तम होगा। तो शास्त्र में, भगवत शास्त्र में, श्रीमद् भागवत में श्रेष्ठ धर्म का वर्णन इस प्रकार है, सवाई पुंग संग परो धर्मो यथो भक्तिर अधोक्षजे अहैतुक्य प्रतिहता यह आत्मा सुप्रसिद्धति। तो इस श्लोक में बहुत अमूल्य उपदेश है कि सवाई पुंग संग परो धर्म, परम धर्म सब लोग के लिए इस प्रकार है। सब लोग के लिए इसका मतलब नहीं है कि मेरे लिए यही धर्म श्रेष्ठ है, तुम के लिए जैसे तुम्हारा मत वो ही श्रेष्ठ है, तो ऐसा नहीं है। धर्म, वास्तविक धर्म, श्रेष्ठ धर्म तो सब जीव के लिए एक ही धर्म है। क्यों? क्योंकि भगवान एक है और सब जीव, जीव राशि अनेक है। इसलिए गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, ममाय वांशो जीवलोके जीव भूत सनातन। सब जीव कृष्ण के अंश है, कृष्ण परिपूर्ण है और सभी जीव कृष्ण के अंश है। तो धर्म क्या है? वो भगवान और जीव में वो संबंध जो है वो ही जीव का धर्म है। तो इसलिए धर्म तो सबके लिए एक ही है, अलग अलग ढंग से प्रकट हो सकते हैं, लेकिन धर्म का सार अंश एक ही है। तो वो सार अंश क्या है? सवाई पुंसंग परो धर्म, परम धर्म। इस परम धर्म ही है, इसका मतलब परम धर्म है और उससे थोड़ा निम्न धर्म है, उससे भी और थोड़ा निम्न है, अलग अलग स्तर का धर्म है। इसलिए भगवद गीता में श्री कृष्ण कर्म, ज्ञान, योग और भक्ति, ये चार मुख्य मार्ग का वर्णन करते हैं और विकाम के बारे में भी बोलते हैं। विकाम का मतलब पाप कर्म, वो धर्म तो नहीं है, वो अधर्म, विधर्म। तो चार मुख्य मार्ग है मानव समाज में। और कुछ लोग जो अच्छी तरह भगवद गीता का उपदेश का विचार नहीं करते, बोलते कि सभी मार्ग एक ही है। यदि तुम चाहते हो तो कर्म मार्ग पालन करो, कर्मी बन जाओ, अथवा ज्ञानी हो सकते, योग, योगी और भक्त सब एक ही है। परंतु वो वचन भगवद गीता में श्री कृष्ण नहीं कहते। श्री कृष्ण कहते कर्म के बारे में, श्री कृष्ण कहते कर्म मार्ग क्या है? वेद विधि के अनुसार पुण्य कर्म करना, जिससे भविष्य में हम पुण्यशाली होने से हम इंद्रिय सुख मिल सकते। इसके बारे में कई श्लोक है भगवद गीता में, जैसे कांक्षंत कर्मणाम सिद्धिम यजंत इह देवता क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर भवति कर्मजा। श्री कृष्ण कहते हैं कि सिद्धि होती है कर्म से, और तुरंत ही जो कर्म मार्ग पालन करते कर्म योगी होते, तो तुरंत ही क्षिप्रम ही वो कर्म सिद्धि मिलती है। कैसे? देवी देवियों की पूजा करने से तो वो सिद्धि मिलती है। परंतु वो सिद्धि के बारे में श्री कृष्ण और भी कहते हैं कि जो स्वर्ग जाते हैं पुण्य कर्म करने से, स्वर्ग जाने की इच्छा होती है। तिथेतं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयि धर्ममनुप्रपन्ना गतागतं कामकामालभन्ते। कि लोग जो पुण्य कर्म करने से ऊपर जाते हैं, स्वर्ग जाते हैं, तो वो पुण्य काम का फल जब क्षीण होते तब वापस आते इस पृथ्वी पर। तो इस प्रकार यातायात होते, आना जाना। तो ये सब भौतिक संसार में है। और गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि इस भौतिक संसार दुखालयम अशाश्वतम, ये दुख का आगार है और सब कुछ यहां पर अस्थाई है। तो इसलिए कर्म सिद्धि वो है, वो मूर्खों का लक्ष्य है। ऊपर जाना वापस आना, ऊपर जाना वापस आना। और वो सुख जो स्वर्ग में है वो वास्तविक सुख नहीं है, तो उसमें क्या है, कुछ खास नहीं है। तो ऐसे कर्म मार्ग पालन करना वो धर्म ही है, परंतु वो परम धर्म तो नहीं है। ऐसे धर्म है जिसका पालन करने से मनुष्य तो मनुष्य होते, वो जानवर से थोड़ा ऊपर है। जानवर क्या कहते हैं, आहार निद्रा भय मैथुन, खाना पीना सोना डरना मैथुन करना, वो सब जानवर भी करते मनुष्य भी करते। तो मनुष्य यदि धर्म पालन करते तो मनुष्य होते। तो जो धर्म पालन करने से इंद्रिय सुख चाहते हैं, उसकी मनोवृत्ति पशुओं की मनोवृत्ति से पृथक नहीं है, दोनों का एक ही उद्देश्य है। तो यही पार्थक्य है कि वो मनुष्य तो धर्म पालन करने से, कर्म मार्ग पालन करने से इंद्रिय सुख प्राप्त करना चाहते हैं, तो यही अंतर है। परंतु वो परम धर्म तो नहीं है, वो धर्म तो पशुओं का स्तर से थोड़ा ऊपर है। तो कर्म मार्ग वो धर्म है, परंतु वो धर्म का प्रवेश है धर्म का निम्नतम स्तर है। तो ज्ञान मार्ग है, ज्ञान क्या है, तो शास्त्रीय कोश में ज्ञान शब्द है इस पूरी स्थिति देखने से, विचार करने से सिद्धांत निष्कर्ष करना कि दुखालयम अशाश्वतम, सब कुछ इस भौतिक संसार में दुखमय है और कुछ यहां पर नहीं रहेगा, इसलिए मुझे मोक्ष प्राप्त करने के लिए प्रयास करना चाहिए ज्ञान से। ज्ञान क्या है, तो इस प्रकार विश्लेषण करना, क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या हमको बंधन करेगा, कैसे हम मुक्त होंगे। शास्त्र के अनुसार विशेषकर उपनिषद वेदांत सूत्र शास्त्र का विश्लेषण करने, तत्व ज्ञान का विश्लेषण करने से अनासक्त, सब भौतिक वस्तुओं से, भौतिक तथाकथित सुख से अनासक्त होना, तो ये ज्ञान मार्ग है। तो वो कर्म मार्ग से बहुत ऊपर है, परंतु सवाई पुंसंग फरोध वो परम धर्म नहीं है, योग भी है। योग है एक पद्धति जो जिसका उद्देश्य लक्ष्य ज्ञान मार्ग से अभिन्न है, मोक्ष प्राप्ति। उसमें भगवान के बारे में थोड़ी सी धारणा है, परमात्मा के ऊपर ध्यान होते हैं, परंतु उसमें स्पष्ट धारणा नहीं है। और कुछ योगियों का उद्देश्य है योग अभ्यास करने से योग सिद्धि प्राप्त करना, परंतु योग सिद्धि प्राप्त करना वो भी भौतिक है, जादू जैसे करना है। तो श्रीमद् भागवत की परिभाषा में धर्म यही कि सवाई पुंसं परो धर्मो यथो भक्तिर अधोक्षज। परम धर्म है भक्ति, भक्ति वो भक्ति का विषय कौन होंगे, शिव भक्ति, माता जी की भक्ति, अपनी मां की भक्ति, देश की भक्ति। महाराष्ट्र में शिवसेना की जय महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की भक्ति, पार्टी की भक्ति, बीजेपी की भक्ति, गर्लफ्रेंड की भक्ति। भक्ति, भक्ति क्या है? भक्ति का मतलब सेवक भाव, कि मैं सेवक हूं और सेवियर है, जिनकी सेवा करना वो भक्ति का पात्र है। तो वो परम धर्म है, परम भक्ति है, उसमें सेवा कौन है, किन की सेवा करना चाहिए। तो परम धर्म में भगवान की सेवा होनी चाहिए। तो इस श्लोक में वो भगवान शब्द प्रयुक्त नहीं है, भगवान शब्द के बहुत सम शब्द है, जैसे ईश्वर, परमेश्वर, कृष्ण इत्यादि। तो इस श्लोक में अधोक्षज शब्द है, इस शब्द का अर्थ है वो वस्तु या व्यक्ति या विषय जो हम स्थूल आंखों से नहीं देख सकते, जो हम जड़ इंद्रियों से अनुभव नहीं कर सकते। तो इस अधोक शब्द से हमें समझना चाहिए कि परम धर्म है वो भक्ति जो जिसका जिसमें भौतिक संबंध, भौतिक धारणा कुछ नहीं है, जो भौतिक विचार के परे है। तो यही सब समझने के लिए बहुत बार श्रवण करने चाहिए, बहुत शिक्षा लेने चाहिए। तो भौतिक स्तर के परे क्या है, जो त्रिगुण अतीत है, इस भौतिक संसार में प्रकृति के तीन गुण है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। जो इस तीन गुणों के अतीत है वो ब्रह्मा है, शास्त्रीय एक शब्द है ब्रह्मा। ब्रह्मा का मतलब जो परम तत्व, परम सत्य ही है। तो वो परम सत्य हमें स्थूल अंकों से नहीं देख सकते, स्थूल कानों से नहीं सुन सकते, स्थूल जीभ से स्वाद नहीं कर सकते। तो ये बड़ा रहस्य है। तो कैसे हम वो अधोक्षज की भक्ति करेंगे? यदि हम अभी इस भौतिक संसार में तो हम खाली यही आंखों से देखते, यही कानों से सुनते, यही त्वच से स्पर्श करते, तो कैसे संभव होगा? तो उसका वर्णन है श्रीमद् भागवत में। तो बहुत बड़ा विषय, तो संक्षेप में संभव है अधोक्षज भगवान की कृपा से हमारे स्थूल इंद्रियों का शुद्धिकरण होते हैं भगवान की कृपा से, फिर हम अधिकार मिलते हैं, हम योग्य होते हैं भगवान की भक्ति करना। तो वो भक्ति किस प्रकार होने चाहिए? अहैतुक या प्रतिहता। अहैतुकी का मतलब उस भक्ति में कोई अपनी इच्छा नहीं होनी चाहिए कि हे भगवान मैं तुम्हारी भक्ति करता हूं और इसलिए मेरी आशा है कि मैं अमेरिकन वीजा के लिए अप्लाई किया था, तुम मुझको दे दो, तुम वो अमेरिकन कौंसुलर ऑफिसर का हृदय में हो परमात्मा के रूप में, तो उसको प्रेरणा दे दो जिससे वो मेरे लिए साइन करो। हे भगवान मैं व्यापारी हूं तुम जानते हो, लेकिन व्यापार तो ठीक से नहीं चलते, तो कुछ कृपा मुझको दे दो जिससे मैं ज्यादा लाभ मिलूंगा। तो ये एक प्रकार की भक्ति है, लेकिन वो भक्ति तो परम धर्म नहीं है, वो एक प्रकार का व्यापार है कि हे भगवान मैं मंदिर जाकर तो 100 रुपये का नोट बॉक्स में डाला, यही प्रार्थना करने के साथ कि मेरे व्यापार ठीक से नहीं चलते, तो जितने भी लाख मिलते हो मैं तुमको 1000 रुपया दे दूंगा। बालाजी, तिरुपति बालाजी मंदिर में ऐसे बहुत लोग जो ऐसा संकल्प करते हैं। दक्षिण भारत में बहुत व्यापार है जिसका क्या है वो लीगल कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें लिखा है कि वो बालाजी को पार्टनर बनाते हैं और बालाजी तो आधा लाभ मिलते और अकाउंटेंट भी थोड़ा गोलमाल करते जिससे बालाजी इतना सा नहीं मिलेगा, लेकिन बालाजी तो पार्टनर है, तो इसलिए वो चाहते है कि तो मैं मूर्ख हूं नहीं जानता हूं कैसे व्यापार चलाना, लेकिन भगवान तो जानते है तो वो सब कुछ मेरे लिए करवा देंगे। तो ऐसा व्यापार से भक्ति करने तो वो तो परम भक्ति नहीं है, वो भक्ति है मिश्रित भक्ति है, शुद्ध भक्ति नहीं है। तो भक्ति अहैतुकी होने चाहिए, अर्थात भक्ति करने चाहिए किस लिए? केवल प्रीति से, क्योंकि भगवान ही है, कृष्ण ही है, क्यों हम करता हूं? किसी लाभ प्राप्त करने के लिए नहीं है, मोक्ष प्राप्ति के लिए नहीं है, केवल कृष्ण ही है, मैं हूं, मैं इनकी सेवा करना चाहते हूं, सेव्य सेवक भाव। तो कृष्ण सेव्य है, कृष्ण सबकी भक्ति के पात्र होने चाहिए, क्योंकि केवल कृष्ण संपूर्ण रूप से योग्य है सबकी सेवा ग्रहण करना। कृष्ण इस नाम का अर्थ है तो जो इनके असंख्य असीम दिव्य गुणों से सबको आकर्षण देने वाले हैं, यही भगवान। तो हमारी सेवा, सेवा का मतलब क्या है? तो सेवा का मतलब निःशुल्क स्वेच्छा, निःशुल्क। यदि हम कुछ करने से खुद के लिए चाहते तो वो तो सेवा नहीं है, वो व्यापार ही है। तो भक्ति अहेतु की होनी चाहिए और अप्रतिहता। अप्रतिहता का मतलब सदैव, जिसमें छूटी नहीं है कि मैं भक्ति करता हूं और कभी कभी छूटी लेता हूं। ऐसा है क्रिश्चियन चर्च में, वो पादरी प्रीस्ट जो है, तो ऐसे चर्च में वो जो भी करने है तो करते है, और साल में दो हफ्ता का हॉलिडे मिलते है। लेकिन शुद्ध भक्ति में तो कोई छुट्टी नहीं है, और भक्तों की इच्छा नहीं है कि भक्ति करता हूं एक्चुअली अच्छा नहीं लगता हूं लेकिन करता हूं तो कब छुट्टी मिलूंगा। या जैसे वो लोग तो ऑफिस फैक्ट्री या दुकान में काम करते है, और तो काम करते है तो सुबह 8 बजे से शाम को 6 बजे तक, तो हमेशा गाड़ी को देखते रहते है, तो और 1 घंटे, आधा घंटा, 1.25 घंटा, हा हा अभी मुझे घर वापस जाना है, हा काम हो गया है। तो भक्तों तो ऐसे ही नहीं सोच के अभी मैं भक्ति 16 माला का हरे कृष्ण हरे कृष्ण, अभी रिलैक्स कर सकता हूं, तो ऐसा नहीं है। भक्तों तो भक्ति का प्रभाव से हम सदैव उत्साही है और भी भक्ति करने के लिए, तो विश्राम भी करते है, तो किसलिए विश्राम करते है, जिससे शारीरिक सतेज मिलेगा और भी भक्ति और भी सेवा करने के लिए। तो इस प्रकार की भक्ति परम धर्म है, क्योंकि उससे आत्मा सुप्रसिद्ध थी, या आत्मा सुप्रसिद्ध थी। हम आत्मा है, हम परमात्मा भगवान कृष्ण के अंश है, और भगवान कृष्ण सचित आनंदमय है, आनंदमय है, आनंदमय अभ्यासात। तो हम कृष्ण के अंश है, तो इस प्रकार हम भी सचित आनंदमय है, और हम सब आनंद प्राप्त करना चाहते हैं। तो इस भौतिक संसार में वो इंद्रिय सुख, वो सुख नहीं है, वो सुख की छाया है या प्रतिबिंब है, वो वास्तविक सुख नहीं है। आनंद है दिव्यानंद, प्रेमानंद, कृष्ण प्रेमानंद। तो हम सब आनंद चाहते हैं। तो परम धर्म क्या है? वो धर्म जिसमें हम परम आनंद मिलते हैं। तो वो परमानंद केवल कृष्ण भक्ति में प्राप्त होते है, इसलिए परम धर्म है कृष्ण भक्ति। परंतु जो सेव्य सेवक भाव में पूरा तन्मय है, भक्ति करते है कृष्ण की प्रीति से, जिससे कृष्ण का आनंद होगा, तो ऐसे विचार नहीं करते कि इस भक्ति करने से मैं सुखी होऊंगा। यदि हम भक्ति करने में इस प्रकार का विचार करते हैं कि करने से मैं सुखी होऊंगा, तो वो भक्ति पूर्ण शुद्ध नहीं है। तो परम भक्ति में कि भक्ति करने से मैं सुखी होऊंगा, वो विचार तो नहीं है। तो जब एक जीव वो विचार पूरा चढ़ते है कि मैं सुखी होऊंगा भक्ति करने से, तो उस समय तो परम आनंद मिलते हैं। जब तक हम अपना सुख के लिए प्रयास करते हैं भक्ति में भी, तो हम परम सुख नहीं मिलते। जब हम केवल कृष्ण की प्रीति से भक्ति करते तब श्री कृष्ण की कृपा से हम पूर्ण आनंद का अनुभव करते हैं। तो ये परम धर्म है। आप सब यहाँ आए हैं धर्म के बारे में कुछ सुनने के लिए। तो यदि हम धर्म के बारे में कुछ चर्चा करेंगे तो हम क्यों परम धर्म के बारे में चर्चा नहीं करेंगे? सामान्यतः लोग का विचार है धर्म का मतलब तो अच्छा होना, किसी को द्वेष नहीं करना, अच्छा काम करना, ठीक है। लेकिन वो तो परम धर्म नहीं है, वो मानवता है। मानवता है तो किसी को द्वेष नहीं करना। एक्चुअली तो ये बात बोलने का जरूरत नहीं होना चाहिए कि किसी को द्वेष नहीं करना। तो कैसे लोग, तो किस प्रकार के लोग को इस प्रकार बात बोलने हैं? मैं पिछले साल इंग्लैंड में था और एक गुजराती घर में था इंग्लैंड में, जिसमें वो एक योगी का चैनल चालू था टीवी पर हिंदी में। वो योगी बहुत प्रसिद्ध है भारत में और भारत के बाहर। तो ऐसे हंस के बताए तो अच्छा काम करो, तो किसी को नफरत मत करो। तो मैं ऐसे किस प्रकार के लोग, तो यही बात, किस प्रकार लोग को इस प्रकार उपदेश देना है? तो ऐसे लोग जो दूसरों को नफरत करते हैं, तो ऐसे लोग तो प्राय मानव तो नहीं है। क्योंकि यदि हम मानव है तो हम द्वेष किसी को नहीं करेंगे। तो सभ्य मानव तो किसी को द्वेष नहीं करते। तो आजकल सभ्यता दुर्लभ है और सभ्यता का नाम में द्वेष करना है। हम भारतीय है, हम पाकिस्तानी को नफरत करते हैं, तो ये सभ्यता नहीं है। वैदिक सभ्यता में सर्वे सुखिनो भवन्तु वसुधैव कुटुम्बकम्, यही वैदिक सभ्यता है। परंतु वो परम धर्म तो नहीं है, वो केवल मानवता है जो आजकल बहुत ही दुर्लभ है। इसलिए लोग को ऐसा बताना चाहिए, किसी को नफरत मत करो। तो आजकल लोग तो धर्म से इतना दूर है कि धर्म का नाम में ऐसे प्रचार करने चाहिए। आजकल धर्म का नाम में अधर्म चलते, द्वेष करो, घर से कहो हम हिंदू है, और जो हिंदू हो तो सबका सिर कटना पड़ेगा। तो यही तो धर्म नहीं है, हम धर्म से बहुत दूर है। यही कलयुग का प्रभाव है। तो चैतन्य महाप्रभु इस कलयुग में आए हैं और सब जीव की पतित अवस्था देख के बहुत दयालु होने से सब अयोग्य कलिहत जीवों को परम धर्म प्राप्त करने का सरल उपाय प्रदान किया है। वो उपाय क्या है? हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम खलो नाश्चैव नाश्चैव नाश्चैव गतिरन्यथा। हरि नाम करो, हरि नाम करो, हरि नाम करो। कोई दूसरा उपाय नहीं है, नहीं है, नहीं है परम गति प्राप्त करने के लिए। तो हरि नाम एक ही उपाय है। और श्रील प्रभुपाद जो चैतन्य महाप्रभु के मुख्य प्रतिनिधि और प्रचारक थे आधुनिक युग में, वे पूरी पृथ्वी में हरि नाम प्रचार किया है और उनका परिप्रेक्ष्य तो सीमित नहीं था, वे उदार थे। उन्होंने कहा कि यदि आप मुसलमान हो तो अल्लाह का नाम कहो, क्रिश्चियन हो तो जी ऐसे जो भी नाम में आपकी रुचि है तो वो ही नाम कहो। यदि हम निरपेक्ष विचार करेंगे तो कृष्ण नाम श्रेष्ठ है, परंतु यदि आपका विश्वास है कोई दूसरा नाम है तो वो ही नाम कहो, भगवान का नाम बोलना चाहिए। जो भी नाम आपका विश्वास, जो भी नाम जिसमें आपका विश्वास है वो ही नाम कहो। तो चैतन्य महाप्रभु की प्रणाली में तो हरि नाम बोलना है और साथ साथ भागवत श्रवण, साधु संग यही करना है, जिससे हरि नाम करने की सिद्धि होती है। भागवत श्रवण भी करना चाहिए, भागवत मतलब श्रीमद् भागवतम, जिससे हम समझ सकते हैं कि हरि नाम, हरि कौन है। आधुनिक युग में भगवान कौन है, इसके बारे में बहुत गलत फहमी प्रचलित है। तो आजकल सबसे जनप्रिय पूजा है हिंदू संप्रदाय में साईं बाबा की पूजा है, परंतु साईं बाबा के बारे में शास्त्र में कुछ भी उल्लेख नहीं है। ये सब काल्पनिक है कि साईं बाबा भगवान है। तो इसलिए हम श्रीमद् भागवत के अनुसार प्रचार करते हैं और हमारे भक्तों बहुत मेहनत करके तो देश देश, राष्ट्र राष्ट्र, घर घर जाकर श्रीमद् भागवत, भागवत गीता आदि वास्तविक धर्म ग्रंथों का वितरण करते, जिससे लोग वास्तविक शिक्षा मिल सकती। तो भगवान कौन है, वास्तविक भगवान कौन है, वास्तविक भगवान कृष्ण ही है और इनकी भक्ति करना परम धर्म ही है। तो ये चैतन्य महाप्रभु की दया है कि इस कलयुग की दुर्दशा में भी हम जो पतित जीव तो हरि नाम जप और कीर्तन करने से और भागवत श्रवण करने से, साधु संग करने से, इस प्रकार भक्ति करने से हम परम भक्ति मार्ग पालन कर सकते हैं और हम परम सिद्धि अर्थात परम भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए आप यहां आए हैं, धर्म के बारे में कुछ सुना। तो परम धर्म, वो परम धर्म क्या है आप विचार कीजिए शास्त्र के अनुसार। तो इसलिए आपको भगवद गीता यथारूप और श्रीमद् भागवत का अध्ययन करना चाहिए। यहां उपस्थित आप सभी भक्तों के गौर में कितने लोग के पास श्रीमद् भागवत पूरा सेट है, और सब पढ़ते हैं, खाली घर में रख के अच्छा है लेकिन उससे पढ़ना और भी ज्यादा अच्छा है। जैसे अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर कुछ दवा लेते हैं और आप खरीद लेते हैं और घर में रखते हैं, डॉक्टर मुझको बोला वो यही दवाई खरीद करना, तो खरीद लिया था, खरीद ले मतलब वो लेना ही है। तो श्रीमद् भागवत पढ़ने से तो परम सत्य, परम धर्म की सब गुह्य रहस्यमय तत्वों आप समझ सकते हैं और इस प्रकार आपका जीवन तो पूर्ण रूप से शुद्ध और सिद्ध हो सकते हैं। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। इसके बारे में अगर किसी का प्रश्न हो तो जरा सा पूछिए। आपके सब प्रश्नों के उत्तर आप मिलेंगे श्रीमद् भागवत से, लेकिन पढ़ना पूरा सेट पढ़ना तो समय लगते, और खाली एक बार पढ़ने तो उस सब महाज्ञान और गहरा ज्ञान जो उसमें है तो एक बार पढ़ने से तो सब कुछ तो समझ नहीं लेंगे। तो इसलिए अगर किसी का प्रश्न हो तो पूछिए, और मैं प्रयास करूंगा जो श्रील प्रभुपाद की कृपा से और श्रीमद् भागवत अध्ययन करने से मैं समझ गया, मैं प्रयास करूंगा आपको समझाना। नहीं प्रश्न नहीं, इसका मतलब क्या है? मैं इतना बढ़िया से सब कुछ बोला कि सब लोग तो सब कुछ समझ ले या कुछ भी नहीं समझ ले, इसलिए मन नहीं कुछ नहीं है या सब भूखी है प्रसाद लेना चाहते हैं। इसका मतलब क्या है? जगन्नाथ दास आपका कोई प्रश्न है? वो भी सब कुछ जानते। गीता में ऐसे श्लोक है, वो श्लोक क्या है? यो मामेव सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम् स सर्वविद् भजति माम सर्वभावेन भारत। ये 15वें अध्याय में के अंत में पुरुषोत्तम योग नामक 15वें अध्याय जिसमें स्थापित है, श्री कृष्ण स्थापन करते हैं कि वे पुरुषोत्तम है। तो श्री कृष्ण वो इस अध्याय के अंत में कहते हैं कि जो व्यक्ति शंका नहीं करके ग्रहण करते है कि मैं कृष्ण पुरुषोत्तम है, योमामेव सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तम, वो लोग सर्वविद है, सब कुछ जानते, और इसलिए सर्वभावेन सभी प्रकार से मेरे भजन करते, श्री कृष्ण की भक्ति करते। तो आप सब सर्वविद है, आप सब ग्रहण करते इसी की श्री कृष्ण पुरुषोत्तम ही है, तो इसलिए आप सब सर्वविद है। फिर भी भागवत में जिज्ञासु होना, भगवत तत्व ज्ञान के बारे में जिज्ञासु होना वो इसकी अनुमति है। तो फिर भी किसी, हाँ आपने बताया कि अलग अलग सत्य धर्म है, ईश्वर का और एक बार परम धर्म है, और भगवत गीता के सातवें अध्याय में श्री श्लोक से भगवान कृष्ण कहे यो यो यम यम तनुम भक्ता दया तुम कि जो भी मार्ग के पालन थस्य थस्य आचलं श्रद्धां तमेव विदधाम यहम। तो जो भी मार्ग पालन कर रहे हैं, जो भी मार्ग किसी व्यक्ति पालन करते वो सोच से यही श्रेष्ठ है, और वो बुद्धि भगवान देते हैं। भगवान स्वयं कहते हैं इसके बारे में मैंने अंग्रेजी में एक पूरा लेक्चर दिया था, तो मेरे वेबसाइट से आप ले लो। एक घंटा का विचार किया था इस विषय के ऊपर। संक्षेप में, जिससे लोग उस स्तर पर स्थिर होगा, इसलिए भगवान उस प्रकार अचल विश्वास देते, क्योंकि वो व्यक्ति के लिए उस समय उस स्थिति में उसलिए उचित है, वो योग्य है उसी प्रकार धर्म पालन करने के लिए। वो धीरे धीरे ऊपर जा सकते अधिकार के अनुसार। लोग अलग अलग धर्म पालन करते हैं, तो परम धर्म कृष्ण भक्ति, शुद्ध कृष्ण भक्ति इतना सुंदर है कि जो भी स्तर पर हम हो, तो हम और सभी अन्य स्तर पालन नहीं करके, सब कुछ अतिक्रम करके हम परम धर्म को ग्रहण कर सकते हैं। परंतु सामान्यतः ये वेद विधि है, क्रम से उन्नति करना। तो वो पूरा लेक्चर आप सुन रहे, तो केवल धर्म का विषय में नहीं है। वो नास्तिक भी सोचते तो यही नास्तिक यही श्रेष्ठ है, और जो कम्युनिस्ट है सोचते तो कम्युनिज्म यही श्रेष्ठ है, और जो क्रिकेट के भक्त सोचते ये क्रिकेट यही श्रेष्ठ है, फुटबॉल तो वो तो कुछ नहीं है, क्रिकेट ये सही चीज है। तो यदि किसी का भाग्य हो वास्तविक साधु का संग करना, तो ये सब भूल धारणा से मुक्त हो सकते। ये सब धारणा है, भूल धारणा। और साधु कैसे साधु होते, तो सत्य में स्थित है, सत्य धर्म में स्थित है, और सत्य वाणी का प्रचार करते हैं। चतो दु संगमुत्सृज श्लोक हर बार में इसको भूत चतो दु संग उत्सृज, इसलिए दुसंग असत्संग त्याग करना चाहिए। तो जो संग उत्सृज सत्सु सत्सु बुद्धिमान मनोव्य संगम उक्ति भी ही। श्री कृष्ण कहते हैं कि दुसंग त्याग करके संत सत्सु बुद्धिमान संत एवस्य चिंदंती, तो साधु संग करने चाहिए। और साधु कौन है, जो हमारी भूल धारणा हमारे मन में सब भूल धारणा जो छेदन करते हैं वो ही साधु है। तो दोजु संगम उत्सृजा सत्सु सज्जेत बुद्धिमान संत एवस्य छिंदन्ति मनोव्य संगम उक्ति भी। हरे कृष्णा। कोई दूसरा प्रश्न नहीं, ठीक है तो किसी का नहीं। और हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम।